یک شاخ گل، برنامه شماره 292. نخستین باده کاندر جام کردند، ز چشم مست ساقی وام کردند. چو خود کردند راز خویشتن فاش، عراقی را چرا بدنام کردند؟ اشعاری که شنیدید نخستین غزلی است که فخرالدین ابراهیم عراقی، شاعر قرن هفتم در هندوستان، سروده و آن به هنگامی که همدان را به دنبال چشمانی سیاه و گیرا ترک گفته به هندوستان رفته و به شیخ زکریای ملتانی، یکی از اقطاب صوفیه، پناه برده بود. شدم از عشق تو شیدا، کجایی؟ به جان می جویمت جانا، کجایی؟ آشکارا نهان کنم تا چند؟ دوست می دارمت به بانگ بلند. دل که دائم عشق می ورزید رفت، گفتمش جانا مرو نشنید رفت. شیخ ملتان چون به سوز عشق و پاک بازی او پی برد، وی را در طریقت ارشاد نمود و به راه عشق ازلیش رهنمون گردید، تا بدانجا که پس از شیخ ملتان جانشین او شد. فخرالدین عراقی علاوه بر رباعیات و ترجیعات، غزلهای شیوا و دلانگیز در عرفان عاشقانه، دفتری که به لمعات یا عشاق نامه مشهور است باقی گذارده که در پایان دیوان او ملحوظ است. ز دو دید خون فشانم ز غمت شب جدایی، ز دو دید خون فشانم ز غمت شب جدایی. چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی؟ در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟ در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟ به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی. Thank you. گلستان چشمم زکه رو همیشه باز است، به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی. به کدام مذهب استین، به کدام ملت استین، بکشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ ز دو دید خون فشانم، ز غمت شب جدایی چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی. در گل ستان چشمم ز چه رو همیشه باز است، به امید که شاید تو به چشم من درآیی. به کدام مذهب استین، به کدام ملت استین؟ به کدام مذهب استین؟ به کدام ملت هستین؟ بکشن عاشقی را که تو عاشقم چرایی، که تو عاشقم چرایی. برگ و گل ندارم، ز چرو روم به گلشن؟ سر برگ و گل ندارم، ز چرو روم به گلشن؟ کشنی دم ز گل ها، همه بوی بی وفایی. سر برگ و گل ندارم، ز چه رو روم به گلشن؟ که شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. سر برگ و گل ندارم، ز چرو روم به گلشن؟ که شنیدم ز گل ها، همه بوی بی وفایی. ز فراق چون ننالم من دل شکسته چون نی، که بسوخت بند بندم ز حرارت جدایی. شاخ گلی که نثار شد شماره 292 بود که با شرکت آقایان عبادی و قوامی تنظیم گردیده. اشعار از فخرالدین عراقی، شاعر قرن هفتم، آهنگ بیات اصفهان، گوینده آذر پژوهش.